نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فرمائی فبما نقضهم فسبب دما تولد بی میثاقهم مغکلک یو مضبوط وعدید دی لرا لعناهم فلانت کلی مونگ جی او دخل رحمتنا ملری کلی وَجَعَلْنَا وَغَرْزُولِ دِمُنْغَ قُلُوبَهُمْ زُنَدْ دِي قَاسِيَا سَخْت يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَا عَلَوِ دَي كَلِمَا دَلَّا عَمَّ وَادِعِهِ دَاغِدَ مُنَاسِبُ زَيُنُنَا تَحْرِيفَكِ كَيْ بَدْلَيَّ وَنَسُوَ عَلَيْهِ الْكِرِيدِ حَظًّا يَوْلُوَ بَرَحَا وَحِسَابَ مِمَّا دَهَغَسَنَ ذُكِّرُوا بِهِ شِدَيْتَ نَصِيحَتْ وَرْكَرِ شَيْعُ فَاغِي فَتَوْرَاتْ أَوْ إِنْجِيلْ شَرِفْكِ وَلَا تَزَالُ وَمِشَبِتُ تَتْوَلِعُ شِخَبْرِهِ بَعْلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ فَخِيَانَتُ وَنُقْسَانُ سَرَدْ زِوِينَا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ مَگَرْ لُغُنْتِكَ سَانْدْ زِوِينَا فَعَفُ عَنْهُمْ نُمَافِيُكَ دْوِيْتَا وَاسْفَحْ اَوْ دَرْغُزُرُكَ مُخْوَارَوَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بِشَكَ اللَّهَ مِنَا وَمُحَبَتَّاتِ دَخَيْسَ عَمَلْ كَوْنْكُ سَرَابْ مخی آیات مبارکہ دولسم کی تیر شل چی اللہ دا اہلی کتابو بنی اسرائیلو ناک لکھا و مضبوط وعدہ غصفیوا او پدائی کی دولس مشران جوڑکڑیو او اللہ ور سردا وعدہ کڑی وچی زمان مدت و نصرت بتاسو سر مرگرئی خو زما مدد او نصرت دا مشروط دے دی دا پارس شرطو ندی یو شرط داو چی تاسو بفموس پابندی کوئی دیم دا زکاة بور کوئی او دریم دا زما پتول رسولان علیہ مصلاة و سلام با ایمان روڑی چپائی کی نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم امو او تشی ایمان ناز دی انبیاء علیہم السلام تا عظیم او مدد او نصرت بم کوئی او قرض بور کوئی اللہ تا قرض خیستا نزبستاس گناہنم معاف کم او جنتونو ته الله وعده کړی و چې وردن نه به وکم. اوس په دې آیات کې دا غي د وعده ماتول ذکر کړي او دا دې امت ته وایي چې ګور مخکینو امتونو ما سره وعده کړی و خو چې ماته کنو دا د عذابونو تاسو زما سره وعده کړی چې چردا مو ماته کنو دا د عذابونو وایي. فرمائی فبما نقضهم میثاقهم فسبب دما طول دوی دی وعدی دوی لرا دا وعده دی سنگا ماتا کرے وا دیو قول مفسرین دا ذکر کرے بتکذیب الرسل وقتل الانبیاء دید اللہ انبیاء علیہ السلام تد دروغ و نسبتو کو او سم رب شلون انبیاء علیہ السلام انا حق قتل کل یو دوادی ماتول دا وجوا دا اللہ انبیاء علیہ السلام تد دروغ و نسبتو کو او پدیم اکتفا و نکاغی قتل کل سم رایاتو دا قرآن شریف کی راغلی چلی یهودیانو بدنصیبو سور انبیاء علیہم السلام قتل کری وی یو وعدم آتول دا وزیم خون مفسرین دا ذکر کرے فبما نقضهم میثاقهم بکتمانهم صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدم آتول سو وخپل کتابونو کې د نبی علیہ السلام صفات پټ کړل دغه باقاعده په دې کتابونو کې لیکلو چې دا پیغمبر علیہ السلام بدا سی صورت مبارکه ایدا سی بے قد وی تر دې چې دا غي درنګ مبارک بارکیم لیکلی شوی دوی دا خبره پټ کړي اور سوئی پٹی سکی تحریف پکیو کو لکہ تورات شریف کی لکلیو چی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قد مبارک بدرمیان نبی دو دید آغی پا زیولی کل جداب دم لڑ بی او پا تورات شریف کی لکلیو چی رائی با تک سپین خیستا رنگ بی دو دید آغی پا زیبانیو لیکل اسمارا غنم رنگ بئی آغا صفات بدل کل فَبِمَا نَخُدْوِهِمْ مِسَاقَهُمْ فَسَبَبْ دَمَا تُولُ دُدْوِي وَعَدِي دُدْوِي لَرَا ادا دے امت توئی گولے پا احلی کتاب و یهود دو کا نشے دید اخبرو پیغمبرانو سر وعدی ما تکڑی وی تسو کی جتا سر بیتر سرکی او دی قوم پخبرو انبیاء علیہم السلام سر بنا وکڑی او وجلی و قتل کڑی و پریشان کڑی و نتاسو بارک بدئی صد خیر توقع بچوکے لعناهم الہ العالمین و ایما فلانت کڑی دیدوی او دین دخل رحمت نگری کری او غلانت کی دل دامو چی دی وادی ماتی کی نو اللہ و عبادی مفسرین وی لعناهم مانا داوا حسن بسریح مولا وی مسخناهم حتی سوارو کردتا و خنازیر شکلنا می ورد مسخکل او شادو گانو خنجران میں تجوڑ کل اب آدھے مفسرین وی دلانت نہ مراد دے دے کسرے پدئی جزیہ مکرر شوا زوربنا الجزیت علیہم وجعلنا قلوبهم قاسیہ ورسوک دا اللہ سرے وادکڑی او غوادم آتی نزلی تکتور گردی او سخت گردی وجعلنا قلوبهم قاسیا گرزول منزون ددوی سخت زمون دی عالمانو لیکلی وی سمرا عذابون چه اللہ را لیگی یا پو مخینو امتونی را لیگی دی در طولو نلوی عذاب در زر سختی دلی در سخشو حق تا حق نوی حق قبلینا او پا باطل بان اکلکو ٹھنگ والار دے وغا باطل ورس سخکاری حق والتخکاری او دا زر سختی کی پس پا گناہنو او دا اللہ سر پا وادو کولو او بیاد آغی مخالفت کول قاسی امانا و یا بساتن غلیز وطن سمبو عن قبول الحق ولا تلی رازنم ورطوج گرزولی اکلب او دا دا حق دا قبلونو لدری وورو نرمی دلنا دا اللہ با عذابونو کی اولوی عذاب دے دزر سختی دل بزر سختی دو سر خبر خیرت دا طول خبری ہی ریشی او دزر دا نرمی دو برا اسباب دی یو سڑے مرگ دیر دیر را یاد ای مرگ دیر یاد ای زیم قبرستان تزی خصوصا لوالدین و درشتدار و قبرون تا دی یتیم سر شفقت و پلاس با پسر وان لاس را خو سر زڑ نرمیگی دی قرآن شریف تلاوت سر دیر زڑ نرمیگی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا او گرزولیو منگا زند آغوی سخ سخ زنیو خیر یادولنا او نین خیر کار کولو پزڑی زنگ راغلیو ورزڑتم زنگ لگی لکا اس پنیتا زنگ لگی د دوست په دې زنګ د لری کول د پارا اسباب وی دا چې د زړه زنګ بدري کیږي د الله د کتاب په تلاوت په قبر او په آخرت را یادې دو وجعلنا قلوبهم قاسيا او ګر ظلم زند دوی سخت زنے سخشو الحق طرفتا ڈمائل کی دلنا کوئی سخت رسلے چی دینا اللہ غا توفیق واخلی او دا حق لکو لاوی ہلا حق اوری ناغا زل ورکتا کی گینا دباز اعمال سر زنے سخشی اغا حق مسئلہ دی ایمان دی د نبی علیہ السلام د تابعداري بیا غي تزړه درځي غنا او خپل دي ديني رسومات او تا هغه ته د دین لومي خي يحرفون الكلم اړوي د کلمات د الله عم واضعه دا غي د مناسب زيننا هي تحریف کوي د الله په کتاب کې او کله ګور دا سیوی چې دا زړه دا څه حق شي چې ورته حفظ دا چې دا خبر حق ده خود قبلې دو توفیق دی الله والی د دې يهودو نه سواراو تاسو شي صدا یقینو چې دا د الله پیغمبر دی تاسو مخ کې دا سردار واقع دی رسوا چې ول درې خبرې کړې وي او ای چا ته درې خبرې آجی یا ماشاءالله یو خبر په خبر يهوديان او تخفل سردار ویلي یا خبر را دی چې ټول ایمان راړو خطر تفت د جدا د الله حق به خبر دی کله بدر نحکاری جدا شي حق دی خو الٰه العالمین دا څه ناراض شوی چې پزړنې توفیق غوسته او هغه زړه کې د دې حق د سمبالولو د عمل هغه توفیق الله د سړي نوالي گرزولی موزون دوی سخ اڑوی دی کلمات عم وادعی داغی دا مناسب زیوننا ونسو حظم مما ذکرو بیه او دای هیر کړیو یو لو یہی ساو برحا مما دا غسن ذکرو به چه نصیحت ور کړی شو دوی تفاغه تورات شریف یو لو یہی ساو چه دای تداغی نصیحت ور کړی شو نو دای اغهیر کړیو حدیث کی امام قرطبی وی و نسو حظم مما ذکرو بهین مراد سدی نسو عهد اللہ الذی اخذہو الانبیاء علیہم من الایمان بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان نعته دیرکڑ و وعدد اللہ غش انبیاء علیہ السلام دلی طول امتنا استوا چگر آخیری پیغمبر را روان دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاغی و ایمان روڑی او داغی دادا صفتون دی مکہ مکرمہ کی بپیدا کی مدینی منوری تب حجرت کی او یو یو خبر دید صفاتو لکلی شویوا دالی کلی شیو جرید دوارو گو پا منس کے با محر نبوت وی دوارو گو پا منس کے با سوی محر نبوت وی اواغ کتابون عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ دی یہود غٹ عالمو تورات کی جنس کتلیو راغن و اغٹور صفات پا خپل سرگو دا اللہ دا حبیب پا بدن مبارکتو کتلیو د دې دغه خبره هېره کړې وا او ایدام علماء ذکر دا حق خبره چې هېریږي او په حافظه کې کمزوري راځي د دې او وجم ګناهونه وي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قول دې دې کې مفسرین ذکر کړي اي بوین الہ سے بر رجل زګمان کوم په یو سړي چې علم تیر شو ندا خبر چی ہیریگی دا دا گناہنو دا وجی نہیریگی دا گناہ یو نقصان سرے دا گناہ یو نقصان دا علم ہیری دلی بس علم تی اللہ ہیر کی سمر چکور سینا پاکوی او گناہنو نسڑے لریوی نحافظات لکا او مضبوطوی او دے ایک مفسرین دے امام شافعی رحم اللہ غاشار ذکر کری امام شافعی رحم اللہ وی شکوتو الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی وی ما خپل استاد امام وکیع رحم اللہ تا شکایتو کو چی حافظہ میں کمزور شوی ہمو لکے چاوی جی حافظہ میں کمزور ہے ہمو لکے بادام اور قرآن کنو لا رکھئی وی بادام خورا پیستا خورا افلانے شیخ خورا وی فارشدنی الی ترک المعاصی ما تم اقفل شیخ و استازو فرمائل چی گناہو نفریدا و اخبرنی بی ان العلم نور و نور اللہ لا یهدا لعاصی مال خبر را کچھ دا علم دا قرآن و سنت دا دا اللہ دا طرف نیو نور دے او دا اللہ نور دا اللہ نا فرمانت نشیور کے دے وَنَسُو حَزْوًا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ او دیہی رکڑی ویولو یعیساو برخد حغسن ذُكِّرُوا بِهِ چه دئی تا نصیحت ور کرشو پاغیم وَلَا تَزَالُ وَمِشَ بَيْتُ اے حبیبہ او اے مخاطبہ تَتْوَلِعُ خَبْرِهِ گِبَا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ فَخِيَانَتْ سَرَدْ دُوِينَا خیانت گناہ توئی دروغ توئی نافرمانی توئی یاد خیانت تا مراد ددوی سر امام قرطبی وئی اغواده چه ما تا کشی ددوی او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا منس کیوا او در مشرکان سر مدد کلک یوم الاحزاب کی واقعار آگری غزو احزاب شکی دو ندی یهود در نبی علیہ السلام سر دا عہدو چې مونږ به یو بل مدد کوو که په مدینه څوک حمله کوي او یو بل په مقابله کې به د بل چا مدد نه کوو. نو دای د مشرکانو سره پټ پټ مدد وکړو پټ پټ مدد ور سره وکړو. نو نبی رسول الله غزوه احزاب وسیم دې تکلیف مسلمانانو ته ځکه په یو لوی تعداد کې دشمن راغلی او د ټول مدینه منوره نه محاصره کړی و او کوم ځای نه چې د عملی خطر او د مدینه منوره الله د حبیب صلی الله عجیب انداز ور کړو او هر یو کار چون کی د وحی په ذریعو نو عقل هغه ته حیرانېږي ور د خندق دی اندازې له شو ګوري دا خندق دا د درې میل لار مدینه ته دا سره د نکیدو چې اسونه او خان په بي تکلیف راځلی شو. دې نه علاوه د مدینه منوره باندې دا چې خان یې سختور او سخت چې یو میل دو میل اس او خپاغه مزلو کینار ګرځېدو نه پاتې وي د بې انتها تکلیف شو. او چې کله په یو پرېزم واده ما تکا نو دا اللہ حبیب دیر پریشان شو آیا صحابی تیوی لار شحال معلوم که کچر وعده ما تکڑی و ما تپت غنبی ہوایا چی پدی مسلمانان و اسلامی دختر کی افراتف ویرانشی او که دروغوی نو ما تا سرگن دوائی جتول و خلق لپتو لئی نا غرها ویل اللہ حبیب تا صحابیو چی بنی قریضو وعده ما تکڑی دیکھ اللہ جی مدد را لیگی نو عجیب شان یو صحابی را غی نبی علیہ السلام سے قربان ما ایمان روڑے خو زما دی ایمان دروڑو نسوک لا خبر نری نو کپا ما سکار کول غواڑی نو ربانیو کا صحابا عجیب خلقو برا ایلے ایمان روڑے ابیاد اللہ حبیب توی چالا پتا نیشتا کپا ما سکول غواڑی نو او کا نبی علیہ السلام ازا چی سکیا او کا نالارو او مشرکانو توی می بنی قریظه او خطا او سره مدد او نصرت وعده کړي او ډیر پریشان شي ډیر پریشان شي او سي نبی عليه قران حرب خدعت وی دا نه د حبيب صلى الله عليه وسلم سره دا مشوره کړي چې بس مونږ په دې وعده ماتولو خفایو مونږ به یو څو کسان د مکیر مشرکانو نرولی شو ابا تاسو له ویدر کو قتل کوي بس دا زمونږه د دې جرم سزا بشي. دلته په مشرکانو تذکر اله خبره کې غویان تلاړو بني قریظه او دوی وای تاسو خو د الله د حدیث سره وعده ما تکاو د مشرکانو مدد مو کو نو کدا مشرکان لاړ نو تاسو د الله د حدیث سره جنگیدو وسته بیا به څه کوئ؟ نه ورته دا خو یې جیب خبره او کدا لزر الاحکر لاړو نو زمونږ خو صدور حیثیت نشته چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام سره جو جنگ وي وسلار را لخیا ودا جو کا چې لوای چې مو سره وکسان د ضمانت د پاره کې لوای ا دې نه تاسو تخصې دل ته مونږ کو مسلمانانو برابر نه کوي ایدا خوده راخه خبر را ندی خپل منځ کې شرابه تو شوا نو مشرکان او چې مونږ سره امانتن سو کسان کې نه وای دایوی یرموله په خبره جوړ شي را رسیدلې وا دواړو ډلو کې افراط تفری جوړ شو. حرب سوی دا یعنی الحرب خدعت حدیث باب دې جنگ ټول دا سیدا چې دوکه غون دی وای دشمن له په څه طریقې شکست ورکه. خالد ابن ولید رضی الله عنه موتا کدا سی کار کړو یکی با دیگره دری امیران شهیدان شن مسلمانان دری زره دیو دشمن دولا کلی یکی با دیگره دشمنان امیران شهیدان شن خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ مارت سنبال کو یو خوی طولی مرچی بدل را بدلی کی دیر یو ڈلی کینو لوی کمو جنگ شروع کنو عین جنگ کی بتا سورا شهی نو جنگ کی شروع شو عین جنگ کی سکسان کت کینو لے ایرانے دشمن تدا تأثر معلوم شو جنو مدد را رہے او بس دشمن مجبور شو او تخصیل میدان پر خدا دا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ آغا دا جنگ مہارتو کل دشمن پا طاقت کی او تخصیل نو تعاقب بینکے دشمن پا تلا نو پس دے یو خیر وګڼو چې دا مرګري صحیح سالم بیا مدینۃ الرسول صلی الله علیه وسلم ته واپس کړ. د دشمن تعاقب ولکو جنگ دام نه چې مرګري بوزا او خامخای سکا ندا دا غیو جنگی مهارت د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ. ولا تزالو تطلعو امی شبه چی خبری گبا علا خائنت منهم فنقصان و خیانت سرد دینا الا قلیلا منهم مگر غلغن تکسان دینا فاعفو عنهم واتفح معفیو کدویتا او در گزرو کام. ادا دا معفی او دا صفحه حکم آغا وقتیو چی دا جہاد حکم نورا غلے آغا چی حکم راغے نگرا بنو النزیر جلاوطن کل بنی قریضا قتل شل او بنو کنو قائم جلاوطن کل فاعفو انہم معفیو کدویتا واسفح او در گزرو کا. بعض علماء دی طرف تلاق دی کل آیات دی جہاد پایا تنو منسوخ شوے. ازمو دا استازان وی جنا دی جہاد پایا تنو منسوخ شوے نرے دا دعوت پا میدان کی دا عفوی او دا صفح حکم دے او میدان دی جہاد کی بیا دا قتال حکم دے. فاعفو عنہم نمافیو کد دوینا وصفح او در گزرتیو کا ان اللہ بیشک اللہ یحب المحسنین منا و محبت ساتی دخائصت عمل کون کو سرا. یو کس بار ورطا ترجمہ ہوئی بھئی عمر کرے ترجمہ آیات ہوئی بیا لفظی ترجمه لفظی ترجمے تم بھائی وما قدر اللہ حق قدره دیدے کی مفسرین دا قدر یودری ما ناگانی کری وما قدر اللہ حق قدره ند پی جندل دی مشرکان واللہ لرا حق قدره و حق پی جندو سرا زکسو چخفل ربو پی جنی نونے گٹی مڑی جوندی داور سربیا شریکانوی صدار نجوڑی او داغین حاجتنا نطلب کئی داغین د مشکلاتو دل رکی دو مطالبین کئی وما قدر اللہ حق قدره ند پی جندل دی مشرکانو اللہ لرا حق قدره پا حق پی جندو سرا سوک چخ پل ربو پی جنین آجتنا پورا کول دبل چان بیا نغواڑی یا قدر دے دے کی پمانا د تعظیم دے وما قدر اللہ حق قدره تعظیم ندے کڑے دی مشرکان دا اللہ حق قدری ہی حق تعظیم اذ قالو کا کل چویلیو دی ما انزل الله علا بشرن وی نظر آلی گلی اللہ پیسیو بشر من شین سشیر ای گر دور زدنات پا مخکل وی پا بنی آدم ادو اللہ چرت وحیو پیغمبری نظر آلی گلی مقصد پدی کی دا اللہ دے کتاب او دا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار مقصدو قلو فرمائے دا دا قرآن انزامی جواب دے من انزل الكتاب الذي سوگ دیا غشرا لے گلے او کتابا جا ابیه موسیٰ چرات للکنی اپاغی موسیٰ علیہ السلام قرآن دا سی جوابونا کئی جبیل کل خلق بند دکی ای خوزد و انات پا مخکل دا قرآن و دا اللہ دا حبیب نے انکار کل ایمان ذر اللہ علا بشر من شے اللہ دا سر پا بشر و بنی آدم اڈو وحی ندرہ لے گلی اگر دشمنان دا دین تاویوی دا تورات شریف شاپ موسیٰ علیہ السلام را لے گلی اگر تاسم بشر منئی نورن دا درنا کتابو وهدل للناس او باغ وقت هدایت و دخول خلق دفارا تجعلونه قراطیسا گرزول او تا صدا کتاب گرزوی قراطیسا نفس کاغذنا یو مانا علماء دا کرے یو یو کتاب قانون منلی یو نفس کاغذوی یو سری پہ یو کتاب عمل نشتا و نفس کاغذی گھنی تجعلونہو قراتوی سامانا بانے کوشوئی کنا گرزوئی تاسو دا نفس کاغذونا دانوائی چلا دا مالک او دا خالق دا طرف نراغلے او دی که زمان دا جون دا حلال و حرامو یو قانون او ضابط حیات تے تجعلونہو قراتویتا گرزویتا صدا نفس کا غزنا بعض علماء مانا کری گرزوی ٹکڑی ٹکڑی زنی منی زنی نمنی تبدونہا سرگندوی دی لرا و تخفون کثیرا او پتویتا سدی لردیر وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا او تعلیم در کڑشو تاسو تا جدی اسمانی کتاب پزری ما دهغ خبرو لم تعلمو چن پویدئی تاسو انتم تاسو فاغی ولا آباؤکم او نفس تاسو مشران پویدل ذکر داغی دا پویدو دا پار بغیر دا وحی نبل سلار نواب ورده دا قرآن الزامی جواب دے خدای بلکل خاموش دی لیکن سڑے ملامت چی سوئینا الہ العالمین وی دشمنان خسر و چسئینا جب انے دا شرمندگی نا خبر نروزی قل اللہ او فرمائے چی اللہ تورات شریف و موسیٰ علیہ السلام اللہ را لے گلے ہو نستاسو آغدہ وکن قضراغ ختم شوا دیوی پیس بنی آدم اس کتاب ننے نازل شوئے ثم مذرہم بیا پریگ دجوی فی خوضوہم پدی باطل و خبر دجوی کی یلعبون چھدئی لو بکئی ورا یاد ساتے سوک چھد قرآن و سنت نے علاوہ پنور طریقو روان دیو دی تھی دن نمیخے اللہ وی العبون ہا خوزان کرے وی پیسے میں اولا گولی او دن کوم او زدہ کوم آغا کوم اللہ وی العبون پریگ ددوی پدی باطل ددوی کے یلعبون چھدے لوبے کئی وَهَذَا كِتَابٌ نَنزَلْنَاهُ او دا قرآن کتاب دیرا لے گلے دے بنگا مبارکن دخیر و برکاتن ڈکڑ شوے دے د دنیا او د آخرت ټول خیرونه او برکات په دې کتاب کې وی مصدق الذی تصدیق کون کې را قران دا کتابونو بین دی کم چې د قران حکیم نه مخیو ولتنذر ام القرا او دې د پار چویرې تم کی مکرمی والو لرا دمکی یو نم دے ام القرا ام اصل توئی او قرا د قریه جملا قریه خار توئی اصل د خارونو او دې ته ام القرا زکوئی دا مرکز د اسلام دے دا مراغلی دی چرازمک اللہ پیدا کنو دا سراتا اپرتوا نو دا کعبی دلان دینے ٹھول غرو لے دا کعب مرکز دزمکی لے دیتا ام القراوی اصل دکلو او دا ام القراور تذکوی لکا گورا بشی دا مور نا پیدا کی دا ٹھول ازمک دمکی مکرمی نا غرو لے شوی دا ام القراور تذکوی لکه مور په جولای کې بچو ته آرام او سکون او تسلی د الله مؤمنانو بندګانو زړه ته آرام دی چې کابی سره څومره دی دیو جن رحم الله را وې څومره چې دی ثواب کې د ثواب ډېر دی الان کې لری چتر کې په قدمو نړې جوړیږي کنه یو څلې لری په دې مدریم چتبانی ګرځي نو دا آغا قدمون خودیر جوڑیگی خود دینیز دی ثواب دیر دی او ای عرشی دخی طرف نا شروع کی او ثواب دگز طرف نا دی علماء لیکنی او ای دی زڑا چدا گز طرف لگی او دا خانہ کعبی پا من کی او تلوز دی نو دی ثواب کی دا زڑا کعبی تسوی دیز دی وی لکا مور سر بچو تا سکون حاسنی نو داسی دی کور سر سکون حاسنی ولتن زیر ام القرام چی اوی روی دی مکی مکرمی والو لرا ومن حولها او سوک چی دی نگیر چاپی رضی یعنی تولی دنیا والو تتر قیامت میں حبیبت پیغمبر را لے گلے والذین آمنوا یؤمنون بالآخرة ایمان ساتھی باخرت یؤمنون به ایمان ساتھی بڑے پیغمبر علیہ السلام قرآن بانی وهم على صلاتهم او تیخفل منزن یحافظون حفاظت او پابندی کوي صلی اللہ علیہ وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وعن سعد بن جسام رضي الله عنه سعد بن جسام رضي الله تعالى عنه روايته قال ذي فرمائي احديت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما په دې کې پیش کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم تا حمارن وحشیان یو حمار وحشی جنگلی خر دغه کورنی خرونا مردار دی او جنگلی حلال له فرده علیا نو د الله حبیب ما ته د هدیه واپس کا د ژوندې خر زنگلی نیول وحشی او دا اللہ حبیب کے حدیعہ کے پیش کو دا اللہ حبیب واپس کو فَلَمَّا رَآ مَا فِي وَجْهِ کَلَي چُوکَتَ لَاغَ چِزَمَا بَنِ مَخْكِو اے دے خفش دا صحابی لیکن دا اخکار و دا سمرا پگران اکڑے اخکار و باسانا لکی گی کلا او دا اللہ حبیب کے حدیعہ پیش کئی رد کو ندر کی دا خفکان اثرات دا اللہ حبیب و قتل دیتا وید اللہ حبیب دا ہر شاہ دا زڑا خیال و لحاظ بکول قال اللہ حبیب ورتو فرمائل اِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ بے شکا مُنشیو مُنگدہ آہ دیا پتا نظر ات کرے اِلَّا أَنَّا حُرُمٌ مونږ په احرام کیو نو ګره ژوندې ښکار کې شری محرم ته چاپیش کو ناغک قبول کو زب ہے کو ناغ مرداری تو شریعت بس لگا ویتا ہمونگ تا جواند اخکار را مود دیو جنا رد کو مونگ احرام کی اتگ ورے خفا نشے لیکن دا خی جید خو اخلاق و دام نخدا کدا سی او خبر ایتا لپتا جیدی سری محسوس اکا ناغل زر زروزر پیش کا چی مال گورے دادا حضر دے انا لم نردہو علیکا بیشک مون چیو دا موافظ کرے ندے پتا دا اخکارو دا ہدیا الا انا حرمون مگر دا چی مونگ پہ احرام کیو متفقن علی وان نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال لے فرمائی سالتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی ما تپوس کرو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نانی البرنی کو بارد نیکی کے والعثمی و فبارد گناہ کی چنی کی سلوئی گناہ سلوئی فقال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل البر حسن الخلق حسن الخلق نیکی حیث اخلاق لوئی چستا روجن چالا تکلیف ندے بلی ردی نوے غیبت نکے چولی نکے لچازر نازارے والاسم ماہا کفی نفسے او گناہ آغا دا چی آغا شک پیدا کئی ستا پدیز لکے اے مسلمانی جن خبر ہے تو یہ دا شیب سیئے ہو کہ سیئے نہیں وکارشتا انیت والی علیہ الناسو او تو بدگانی چی شرط خلق دین خبر نشی خبری تا مخالو گناہ صدا چی یو خستا پذرک شک شئی دین تا بدگانی چی شرط خلق لددی پتہ ہونے لگی رواہ مسلمن وان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما قال فرمائے دے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا نود اللہ حبیب فحش ویون کے ولا متفحشا او نیک وزور دا فحش خویدن اخفلونو اے باز اس نے دا سیوی چی پیدائیشی دا غد خلی نبت سم خبر نرو اب آج سم سرے غزان پزور متفحش جور کرے نود اللہ حبیب نفاحشنو اور نمتفحشنو وکان یقولو دا اللہ حبیب فرمائل ان من خیارکم احسنکم اخلاقا پتاسو کی غرسوک جی چڑیر خیر سجیف اخلاقو کے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا یقینا غر پتاسو کی دیر خیص صدی پتاسو کی پا اخلاقو کی متفق علیہ رب اغفر لی ولی والدی ولی اصولی ولی فروعی ولی مشایخی ولی سائر المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات الاحیاء منهم والاموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم امن في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين وقض الدین عن المدیونین. اللهم اطهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم انا نسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. Thank you.